पहला प्रश्न, भगवान सोनबाई के एक पत्र में आपने लिखा था, वह याद आया, जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। क्या आप संगीत, काव्य और सौंदर्य पर कुछ कहना चाहेंगे? अंततः सब कुछ परमात्मा में हो जाए, इसके लिए ये तीन बातें साधना है ना? तरु, साधना एक है, शेष दो अपने आप चले आते, शेष दो परिणाम है, बीज तो एक ही बोना है, फिर उस बीज में बहुत पत्ते लगते, बहुत शाखाएं प्रशाखाएं, फल और फूल। बीज एक ही बोना है, एक ही साधना है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब क्या है। तीन को साधने में पड़ो उलझ जाओगे, क्योंकि वे तीन भिन्न भिन्न नहीं, वे एक दूसरे से संबंधित है, एक की ही श्रृंखला है। संगीत साधना, संगीत की साधना से अपने आप काव्य का आविर्भाव होता है। काव्य है संगीत की अभिव्यक्ति, काव्य है संगीत की देह। और जैसे ही संगीत का जन्म होता है, वैसे ही सौंदर्य का बोध पैदा होता है। संगीत की संवेदनशीलता में ही जो अनुभव होता है अस्तित्व का, उस अनुभव का नाम सौंदर्य। काव्य है देह संगीत की, सौंदर्य है आत्मा संगीत की। तुम साधो एक संगीत, फिर ये दोनों देह और आत्मा अपने आप प्रकट होने शुरू होते हैं। और संगीत का अर्थ समझ लेना, संगीत से मेरा अर्थ स्थूल संगीत से नहीं, क्योंकि स्थूल संगीत को साधने वाले तो बहुत लोग हैं, न तो वहां काव्य है, न वहां सौंदर्य है, न कोई परमात्मा की प्रतीति हुई। होंगे वे वीणा बजाने में कुशल, लेकिन अंदर की वीणा नहीं बची, जगा लिए होंगे उन्होंने स्वर तारों को छेड़कर, लेकिन प्राणों के तार भी नहीं छेड़े। हो गए होंगे कुशल ध्वनि को जन्माने में, लेकिन वह कुशलता बाहर की कुशलता है। संगीत से मेरा प्रयोजन अंतः संगीत से, हृदय की वीणा पर जो बजता है, प्राणों की गुहा में जो गूंजता है, तुम्हारे अंतरतम में जो जागता है, उस संगीत को ही संतों ने अनाहत नाद कहा है। वीणा छेड़कर एक संगीत पैदा होता है, वह नाहत, वह अनाहत नाद नहीं, वह आहत नाद है, क्योंकि छेड़ना पड़ता है, चोट करनी पड़ती, टंकार से पैदा होता है, इसलिए आहत। वीणा के तार पर चोट करनी पड़ती है, दो की टक्कर होती है, तुम्हारी उंगली टकराती है वीणा के तार से, इन दो के द्वंद के बीच में एक संगीत होता है, उसका नाम है आहतनाद। वह पैदा होगा और मरेगा, वह समय के भीतर घटने वाली घटना है, अभी है अभी नहीं हो जाएगा, उसका शुरू है और अंत है। लेकिन संतों ने समाधि में एक ऐसा नाद सुना जिसका न कुछ प्रारंभ है और न कोई अंत है, समाधि में एक ऐसा नाद सुना जिसको ज़ेन फकीर कहते हैं एक हाथ की बजाई गई ताली। एक हाथ से कोई ताली नहीं बजती, ताली बजने के लिए दो हाथ चाहिए, बाहर तो दो चाहिए ही तभी ताली बजेगी, मगर भीतर एक अपूर्व घटना घटती, वहां तो दो है ही नहीं फिर भी नाद पैदा होता है। उसी को इस देश में हमने ओंकार कहा है, उसी का प्रतीक है, प्रतीक है ओम। ये ओम महत्वपूर्ण प्रतीक है। ओम शब्द का कुछ अर्थ नहीं है, यह सिर्फ प्रतीक है। प्रतीक है उस अंतर्ध्वनि का जो बज ही रही है, जो तुम्हें बजानी नहीं। तुम भीतर जाओ और सुनो, तुम थोड़ा ठहरो, तुम थोड़े शांत हो जाओ, तुम्हारे मस्तिष्क में चलता कोलाहल थोड़ा रुके, और अचानक चकित होकर पाया जाता है कि यह स्वर तो सदा से गूंज रहा था, सिर्फ मैं इतना व्यस्त था बाहर कि भीतर का न सुन पाया। ये स्वर बारीक सूक्ष्म है, यह स्वर ही तुम्हारी आत्मा है, यह संगीत ही तुम हो जो बज रहा है। ये अनाहत है, न वीणा है वहां, न वीणा वादक है, न वहां ज्ञाता है न गेय, न वहां दृष्टा है न दृश्य है। वहां सब द्वैत खो जाता है, वहां एक ही बचता है। उसे एक भी कैसे कहें, जहां दो न हो वहां एक का बहुत अर्थ नहीं होता, इसलिए ज्ञानियों ने उसे एक भी नहीं कहा, कहा अद्वैत। इतना ही कहा कि दो नहीं है वहां, बस। एक कहेंगे तो शायद तुम्हारे मन में सवाल उठना शुरू हो जाए कि जहां एक है वहां दो भी होगा, तीन भी होगा। एक तो संख्या का हिस्सा है, एक में कोई अर्थ नहीं होता। जहां दो न हो वहां एक में क्या अर्थ होगा, वहां एक में कोई अर्थ न रह जाएगा, एक अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों ने एक ना कहा, कहा अद्वैत। इतना ही कहा कि वहां दो नहीं, निषेध से कहा, क्योंकि विदेह से कहेंगे तो कहीं तुम भाषा की उलझन में ना पड़ जाओ। इसको ही मैं संगीत कह रहा हूं। इस संगीत को सुनते ही तुम्हारा जीवन काव्यमय हो जाता, फिर काव्य से अर्थ नहीं है कि तुम कविता लिखो तो काव्य, उठो बैठो तो भी काव्य है, बुद्ध उठते हैं तो काव्य है, बैठते हैं तो काव्य है, उनके उठने बैठने में एक प्रसाद है, एक लालित्य है, एक अपूर्व उपस्थिति है, पारलौकिक दैविक, जो इस पृथ्वी की नहीं मालूम होती। जैसे मिट्टी में अमृत उतर आया है, बुद्ध के उठने बैठने में छंद। तुमने ख्याल भी किया होगा, जब भीतर एक छंदबद्धता होती है तो तुम्हारे बाहर भी छंदबद्धता होती है, जब भीतर तनाव और चिंता होती है तब तुम्हारे बाहर भी बेढंगापन होता है। चिंतित आदमी चलता है तो उसके चलने में लय नहीं होता, स्वर नहीं होता, विसंगति होती, उसके चलने में उबड़ खाबड़पन होता है, उसके चलने में एक रसमयता नहीं होती। उसका चलना ऐसा ही होता है जैसे कच्चे रास्ते पर, ऊंचे नीचे रास्ते पर, उसका चलना ऐसे ही होता है जैसे कोई शिखर वीणा बजा रहा हो, स्वरों के बीच तारतम्य नहीं होता, स्वरों के बीच संबंध नहीं होता, संगति नहीं होती। और अगर तुम ठीक से परखो तो तुम चलते हुए आदमी को देख के कह सकते हो कि भीतर आदमी शांत है या अशांत है। सिगमंड फ्रायड के संबंध में कहा जाता है, हजारों लोगों का मनोविश्लेषण करने के बाद वो ऐसी अवस्था में आ गया कि मरीज दरवाजे से भीतर प्रवेश करता था और वो जान लेता कि उसकी अड़चन क्या है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की चिंता तुम्हारी देह पर लिखी होती, तुम्हारी आंखों से झलकती होती, तुम्हारे चेहरे पर छाप होती है उसकी, तुम्हारा शरीर बोलता है, तुम्हारा शरीर मौन नहीं है, मुखर। जब भीतर शांति होती तो चेहरे पर भी शांति होती, जब भीतर शांति होती तो आंखों में भी एक गहराई होती, जब भीतर आनंद भरा होता है तुम्हारे चलने में एक उत्साह होता है, एक उमंग होती, जैसे फूल खिले, जैसे दिया जले, जैसे तुम्हारे जीवन में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। जब तुम्हारे भीतर उत्सव होता है तो तुम्हें बाहर भी उत्सव दिखाई पड़ता है। जब तुम भीतर रंग रिली कर रहे होते हो तो सारा अस्तित्व रंगों से भर जाता है। अस्तित्व तो रंगों से भरा ही है, लेकिन चूंकि भीतर रंग रिली नहीं हो रही, भीतर की होली नहीं खेली जा रही, इसलिए बाहर के रंग तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। तुम बाहर वही देख पाओगे जो तुम भीतर। बुद्ध देखते हैं तो काव्य है, बैठते हैं तो काव्य है, उठते हैं तो काव्य, सोते हैं तो काव्य। आनंद बुद्ध के पास 40 वर्षों तक रहा, उसी कमरे में सोया जिसमें बुद्ध सोते थे। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, आप मुझे चकित करते हैं, आप सोते भी ऐसे हैं जैसे सजग हो, आपके सोने में भी, आपके 24 घंटे का लय छंद टूटता नहीं, आप सोते भी हैं तो ऐसे जैसे संभले हो, जैसे भीतर एक सावधानी हो, नींद में भी आपको मैंने हाथ पैर पटकते नहीं देखा, क्या होगा कारण? जिसके भीतर चित्त में चिंताएं नहीं रही वह नींद में भी हाथ पैर क्यों पटकेगा? नींद में भी तुम हाथ पैर इसलिए पटकते हो कि दिन भर हाथ पैर पटक रहे हो, आप अधापी, वही नींद में भी गूंजती चली जाती है। तुम्हारी नींद भी तुम्हारी नींद है ना, तुम अगर बेचैन हो तुम्हारी नींद भी बेचैन होगी, तुम अगर उद्विग्न हो तुम्हारी नींद भी उद्विग्न होगी, तुम परेशान हो तुम्हारी नींद में भी परेशानी की छाया होगी, तुम सपने भी दुखद देखोगे, कोई पटक रहा है पहाड़ से, छाती पर पत्थर रखा है, और हो सकता है तुम्हारा हाथ ही रखा हो अपनी छाती पर, मगर तुम्हें लगेगा पत्थर रखा, क्योंकि पत्थर तुम्हारी छाती पर रखा है, तुम नहीं रख लिया है कि भूत प्रेत तुम्हारी छाती पर कूद रहे हैं। ये दुख स्वप्न जो तुम देखते हो, ये दुख स्वप्न आकस्मिक नहीं, ये तुम्हारे दिन भर की कमाई है, ये तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारी जिंदगी है, ऐसे तुम जीते हो, उसकी ही छाया गूंजती रह जाती, दिन भर जो किया है उसकी अनुगूंज रात भर सुनी जाती। आनंद पूछने लगा बुद्ध से, क्या है राज इसका? बुद्ध ने कहा, जब से चित्त शांत हुआ सपने आते नहीं, समाधिस्थ व्यक्ति को सपने नहीं आते, सपने विचार से ग्रस्त मन को आते, और तुम भी जानते हो, क्योंकि जब तुम्हारा मन बहुत विचार ग्रस्त होता है तो तुम्हारी नींद बहुत सपनों से भर जाती, अगर अत्यधिक विचार ग्रस्त हो जाए तो तुम नींद समाप्त ही हो जाती, तुम सो ही नहीं पाते, तुम तो करवटें ही लेते रहते। जब तुम्हारी जिंदगी में रस बहता है, समझो तुम्हारे जीवन में किससे प्रेम हो गया, तो तुम्हारे सपने तत्क्षण रूप बदल लेते, उन्हें एक माधुरी आ जाता है, एक मिठास आ जाती, कोई बांसुरी बजने लगती। ये तो तुम्हारा भी अनुभव है, जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है तुम्हारा सपना भी ठीक चलता होता, जब जीवन में सब अस्त होता है तुम्हारी रात भी अस्त हो जाती। इससे तुम थोड़ा अनुमान लगा सकते हो बुद्धों की निद्रा का, उस निद्रा में तुम्हारा उपद्रव नहीं, उस निद्रा में एक गहराई, समाधि की ही गहराई, उस सुसुप्ति में और समाधि में जरा भी भेद नहीं। तो बुद्ध की तो निद्रा भी जागृत है, तुम्हारा जागरण भी नींद से भरा है। तुम नाम मात्र को जागे हो, बुद्ध नाम मात्र को सोए। इसको मैं कहता हूं संगीतबद्धता। और जब भीतर संगीतबद्धता शुरू हो जाती तो तुम्हारे व्यक्तित्व में काव्य छा जाता है। यह भी हो सकता है तुम गीत गाओ, बहुत संतों ने गाए, अकारण नहीं है यह बात। मीरा नाची पद घुंघरू बांध मीरा नाची रहे, चैतन्य मस्त होकर मृदंग बजा कर नाचने लगे। आकस्मिक नहीं है यह बात। लेकिन जो नहीं भी नाचे, महावीर नहीं नाचे, लेकिन फिर भी अगर तुम महावीर के पास बैठोगे तो उनके आसपास की हवा का कण कण नाचता हुआ पाओगे। बुद्ध नहीं नाचे, लेकिन नृत्य तो वहां है। वहां नहीं तो फिर कहां? वहां नहीं तो फिर कहीं भी नहीं। इसको मैंने काव्य कहा, अभिव्यक्ति। फिर कैसे होगी अभिव्यक्ति? अलग अलग ढंग से होगी। कोई गीत लिखेगा, कोई एक तारा ले लेगा, कोई मूर्ति गढ़ेगा, कोई चित्र बनाएगा, कोई जुलाहा होगा कबीर जैसा, तो कपड़े ही बुनेगा। लेकिन यह कपड़ा नहीं बुन रहा है, काव्य बुन रहा है। इसके कपड़े के बुनने में भी अब काव्य है। इसलिए तो कहते हैं चीनी चीनी बिनी रिच दरिया, रामरस बिनी। जब कबीर चादर बुनते थे तो ऐसे मस्त हो जाते थे जैसे मीरा मस्त होती है नाचते क्षण में। जरा भी भेद नहीं, वही मस्ती। क्योंकि राम खरीदने आएंगे इस चादर को। ये चादर राम के लिए ही बुनी जा रही, क्योंकि कबीर के लिए अब राम के अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं। अब राम ही राम है। कबीर जब बेचते थे काशी में जाके अपनी चादरों को, तो जो भी ग्राहक आता उसी से कहते कि राम ले जाओ, तुम्हारे लिए ही बुनी। राम ही शब्द का उपयोग करते और बहुत जतन से बुनी, और ऐसी बुनी है कि जिंदगी भर साथ देगी। गोरा कुमार मटकियां बनाता था, सो बनाता ही रहा, पर भेद हो गया, जमीन आसमान का भेद हो गया। अब भी मटकी कूदता है, अब भी चाक पर घड़े बनाता है, मगर अब इसमें एक छंद है, इसके हाथ में एक जादू है। ये घड़े जादुई हो गए, इन घड़ों में आकाश उतरा है। ये घड़े साधारण ना रहे, जैसे पारस ने छू लिया लोहे को और सोना हो जाए, ऐसा गोरा कुम्हार ने छू दी जिस मिट्टी, वही सोना हो गई। मैं जब कहता हूं काव्य, तो मेरा अर्थ ऐसा नहीं कि तुम कविता ही रचना, लेकिन तुम्हारी जिंदगी काव्य हो जाएगी, तुम्हारा आचरण काव्य हो जाएगा। और जिस चीज से भी काव्य में बाधा पड़ेगी वही तुम्हारे आचरण से गिर जाएगी, जैसे क्रोध गिर जाएगा, क्योंकि क्रोध का काव्य नहीं बन सकता। करुणा घनी हो जाएगी, क्योंकि करुणा का ही काव्य बन सकता है। जैसे काम वासना धीरे धीरे तिरोहित हो जाएगी, क्योंकि काम वासना कितना ही चेष्टा करो काव्य नहीं बन सकती। काम की जगह प्रेम का जन्म होगा, प्रेम का काव्य बन सकता है, और फिर प्रेम में भक्ति की ऊंचाइयां उठेंगी। भक्ति महाकाव्य है। ऐसा समझो काम वासना गद्य, प्रेम पद। काम वासना का गणित है, क्योंकि काम वासना शोषण है, पारस्परिक शोषण है एक दूसरे का। अपने निमित्त दूसरे का उपयोग कर लेना, दूसरे को साधन बना लेना, दूसरे का एक यंत्र की भांति उपयोग कर लेना। इसलिए काम वासना तो बिकती है बाजार में, वैश्या से खरीद ले सकते हो। और अब जो देश बहुत विकसित हो गए हैं वहां वैश्याएं ही नहीं होती, वैश्य भी होते, वहां पुरुष वैश्याएं भी होती, क्योंकि स्त्री भी पीछे क्यों रहे। जब पुरुषों ने वैश्याएं खोज ली तो स्त्रियां क्यों पीछे रहे, उन्होंने भी वैश्य खोज लिए। काम वासना खरीदी जा सकती, बेची जा सकती, लेकिन प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, बेचा जा सकता। काम वासना गणित का अंग है, दुकान हो सकती उसकी, लेकिन प्रेम की कोई दुकान नहीं हो सकती। प्रेम का तो सिर्फ मंदिर ही होता है, और भक्ति तो पूर्ण रूप से आकाश की बात है, उसका तो मंदिर भी नहीं होता, उसमें तो मिट्टी की छाप ही नहीं रह जाती। भक्ति तो ऐसे है जैसे फूलों की सुवास, काम वासना ऐसे है जैसे बीज, प्रेम ऐसे है जैसे फूल, भक्ति ऐसे है जैसे सुवास, न दिखाई पड़ती न पकड़ में आ सकती। उड़ चली, पंख लग गए। काव्य पैदा होता है तुम्हारे भीतर संगीत के अनुभव से, तुम्हारा समस्त आचरण काव्यपूर्ण हो जाता है। काव्यपूर्ण आचरण को मैं नैतिक आचरण कहता हूं, ये मेरी परिभाषा है। तुम मुझसे पूछो कि नीति क्या है, तो मैं कहूंगा काव्यपूर्ण आचरण, ऐसा आचरण जिसमें कविता हो। मेरी नीति की परिभाषा सौंदर्य शास्त्र परक है, सौंदर्य कसौटी है। नीति में उसको नहीं कहता जो तुमने जबरदस्ती थोप ली है, नीति में उसको कहता हूं जो तुम्हारे भीतर के संगीत को सुनने से तुम्हारे जीवन में अवतरित होनी शुरू हुई है, आई है, लाई नहीं गई, आरोपित नहीं, स्वतः स्फूर्त है, स्फूर्ण हुई है। बाहर काव्य प्रकट होता है और भीतर एक बोध पैदा शुरू होता है, जिस बोध को मैं कहता हूं सौंदर्य। सौंदर्य का बोध ही परमात्मा का बोध है। जिस दिन तुम्हें सारा जगत सौंदर्य से भरा हुआ दिखाई पड़ने लगता है, जिस क्षण तुम्हें सब सुंदर हो जाता है, उस क्षण तुम जानना कि परमात्मा से पहचान हुई। परमात्मा का न कोई रूप है, न कोई रंग है, न आकार, न नाम। परमात्मा सौंदर्य की सघन प्रतीति है। इसलिए तरु सोहन के पत्र में मैंने जो लिखा, जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके। काव्य को तुम ला नहीं सकते, उसका जन्म होता अपने से होता, बस तुम इतना ही करो कि जीवन संगीतपूर्ण हो, और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है, उसको भी तुम थोप नहीं सकते, आरोपित नहीं कर सकते, और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। तीन नहीं साधने, तुम एक साधो, बस एक साधो, एक ओंकार सतना, बस उस एक स्वर को, एक नाद को सुनो। छोड़ो सब विचार, जिसका कल कहा ना वाजिद ने, कहे वाजिद पुकार, एक शून्य सीख रहे, एक शून्य को सीख लो। शून्य अर्थात चित्त निर्विचार हो जाए, भीड़ भाड़ चित्त की शांत हो जाए, कोलाहल बंद हो जाए। बस कोलाहल बंद होते ही अचानक जो भीतर बजी रहा है सदा से, जो तुम्हारे जीवन का जीवन और प्राणों का प्राण, वह संगीत सुनाई पड़ने लगता है। उस संगीत की फिर दो अभिव्यक्तियां हैं, उसकी आत्मा है सौंदर्य का बोध, और उसकी देह है काव्य की अभिव्यक्ति। तब तुम्हारा जीवन एक छंद है, एक सदचा है, तो अपने सोच के पीछे चले आते। दूसरा प्रश्न, मुझे लगता है बेशक मैं आपसे बहुत दूर हूं, फिर भी आपके इतने करीब हूं, शायद ही कोई इतने करीब हो। न मैंने आपसे संन्यास लिया है, न ही आपके हस्त कमलों का आशीर्वाद, फिर भी ऐसी प्रतीति का कारण क्या है? सलाहुद्दीन संन्यास की तैयारी हो रही है, थोड़े डरे हो, मन को अपने समझा मत लेना इतने से, यह तो शुरुआत है, यह तो बूंदा बांदी, अब जल्दी ही बाढ़ आने को है, यह तो वसंत का पहला फूल खिला, यह तो वसंत के आगमन की खबर भर है। अभी तो करोड़ों करोड़ों फूल खिलने को है, इतने से रुक मत जाना सलाहुद्दीन। तुम्हारे प्रश्न से मुझे ऐसा लगता है कि तुम सोचते हो बस हो गया, होना शुरू हुआ है और यह केवल शुरुआत ही है। काका का इस सूत्र को पकड़ो, लंबी यात्रा करनी है अभी, जो हुआ है शुभ है, सुंदर है, मेरे पास होने के लिए भौतिक रूप से मेरे पास होना जरूरी नहीं, क्योंकि पास होना प्रेम का एक नाता है, देह का नहीं। पास होने से इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा हृदय अब मेरे हृदय के साथ धड़क रहा है। तुम हजार कोस की दूरी पर रहो, अगर तुम्हारा हृदय मेरे साथ रसलीन है तो तुम पास, और शरीर भी तुम्हारा मेरे पास बैठा रहे, छूते हुए हम एक दूसरे को बैठे रहे, हाथ में हाथ लेके बैठे रहे, और फिर भी अगर दिल सांस सांस में धड़के, रोए सांस सांस में फड़के, तो हजारों कोसों की दूरी है। पास और दूरी की बात देह की बात नहीं, काश देह ही लोगों को पास लाती होती तो पति पत्नी है सब पास होते, मगर पति पत्नियों से ज्यादा दूर आदमी ना पाओगे। तुम्हारे नाम ने मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का नाम याद दिला दिया सलाहुद्दीन। नसरुद्दीन एक नाटक देखने गया था, नाटक में जो हीरो था बड़ा अद्भुत और बड़ा प्रेमपूर्ण अभिनय कर रहा था। नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी से कहा कि अद्भुत अभिनय, बहुत देखे अभिनेता, मगर जैसा प्रेम का अभिनय ये व्यक्ति कर रहा है, जितना वास्तविक प्रेम का अभिनय ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। नसरुद्दीन की पत्नी बोली, और तुम्हें पता है कि जिसके प्रति वो प्रेम प्रकट कर रहा है वो वास्तविक जीवन में उसकी पत्नी है। नसरुद्दीन ने कहा, तब तो हद का अभिनेता है, तब तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं, अपनी पत्नी के प्रति और ऐसा प्रेम प्रकट कर रहा है, ये असंभव घटना है। पति पत्नी दूर हो जाते, पास रहते रहते, पास रहने से ही कोई पास नहीं होता, दूर होने से ही कोई दूर नहीं होता। पास होना और दूर होना आंतरिक घटनाएं हैं। तुम मेरे पास अनुभव कर रहे हो, ये सुख है, लेकिन अभी और पास आना, उतने ही पास आना जितना परवाना समा के पास आता, जरा भी दूरी नहीं बचनी चाहिए। उसी पास आने का ढंग है संन्यास। अब तुम ये मत सोच लेना कि बिना संन्यास के जब पास आना हो गया तो हम दूसरों से भिन्न है, विशिष्ट है, दूसरे संन्यास लेके पास जाते हम तो वैसे ही चले गए, ऐसी चालबाजियां मत कर लेना। मन बहुत होशियार है, मन बहुत चालाक है, मन जो करना चाहता है, जो करवाना चाहता है, उसके लिए तर्क खोज लेता है। मन कहेगा कि देखो सलाहुद्दीन, न संन्यास लिया, न आशीर्वाद लिया, फिर भी इतने पास आ गए, अब क्या जरूरत है संन्यास की। और मैं जानता हूं मुसलमान हो तुम, अड़चन आएगी संन्यास लोगे तो, ज्यादा अड़चन आएगी जितनी किसी और को आ सकती है, मुश्किल में पड़ोगे। मेरे मुसलमान सन्यासी हैं, बड़ी मुश्किल में पड़े, लेकिन हर मुश्किल एक चुनौती बन जाती। जितनी मुश्किल उतनी ही विकास की संभावना का द्वार खुल जाता है। तुम सन्यासी हो जाओगे, होना पड़ेगा ही। अब लौटने का मैं नहीं देखता कि कोई उपाय है या बचने की कोई जगह है। तो अड़चने आएंगी और तुम्हारा मन सारी अड़चनों के जाल खड़े करेगा, कितनी मुसीबतें होंगी। और पास तो तुम भी नहीं इसके आ रहे, बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम तो भीतर से पास हैं, बाहर से संन्यास लेने की क्या जरूरत, हम तो भीतर से सन्यासी। और मैं जानता हूं वो सब चालबाजी की बातें कर रहे हैं, चालबाजी की इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि भीतर के सन्यास की तो वो सोचते हैं कोई कसौटी है नहीं, भीतर के सन्यास को तो जांच परख का कोई उपाय है नहीं। जो भीतर से सन्यासी है वो बाहर से भी क्यों डरेगा, जैसे भीतर वैसे ही बाहर एक रस हो जाना चाहिए। हाँ, अकेले बाहर से सन्यासी होने का कोई अर्थ नहीं, जो बाहर से सन्यासी है उससे मैं कहता हूं भीतर से सन्यासी हो जाओ, क्योंकि अकेले बाहर से सन्यासी रहे तो व्यर्थ है। आवरण बदला तो क्या बदला, अंतस बदलना चाहिए। लेकिन जो कहता मैं भीतर से सन्यासी हूं उससे मैं कहता हूं बाहर से भी हो जाओ, क्योंकि बाहर और भीतर एक हो जाने चाहिए। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है कि जब बाहर भीतर हो जाएगा और जब भीतर बाहर हो जाएगा और जब बाहर भीतर दोनों एक हो जाएंगे, तभी जानना कि तुम परमात्मा के निकट आने शुरू हुए। लेकिन मन चालाक है और मन जहां तक बचे जोखिम नहीं लेना चाहता, मन जहां तक बन सके वहां तक सुरक्षा के उपाय करता है। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत कंजूस है, एक दिन अपनी पत्नी के साथ चौपाटी पर घूमने गया। काफी देर घूमने के बाद अंत में नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी से कहा, क्या ख्याल है एक भेल और खाई जाए? एक और का क्या मतलब, मैंने तो अभी कोई भेल खाई नहीं। नसरुद्दीन के हृदय को बड़ी ठेस लगी, वह बोला, भूल गई, शादी के एक साल बाद जब हम यहाँ घूमने के लिए आए थे तब हमने एक भेल खाई थी, उस बात को हुए तो 30 साल हो गए। लेकिन कृपण आदमी का मन एक ढंग से काम करता है, अपनी सुरक्षा में लगा रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक मेहमान आए, मुल्ला उन्हें भोजन कराने बैठा। मेहमान भोजन पूरा करने के करीब है, उठना उठना चाहते हैं कि नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी को आवाज दी, कहा, अरे भाई डॉक्टर साहब के लिए एक गरम गरम पूरी और लाओ। मेहमान ने हाथ हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं नसरुद्दीन, मैंने पहले ही 4 खा ली है, अब बस करें। मुल्ला ने कहा, भाई गिन कौन रहा, खा तो तुम 7 चुके हो, एक और ले लो, एक में और क्या बिगड़ जाए, गिन कौन रहा है और बैठा बैठा गिन रहा है। मन की गिनतियां हैं। तो सलाहुद्दीन, यह तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे बिना पास आए, पास जब बिना पास आए इतने पास हो तो ख्याल रखना पास आके और कितने पास ना आ जाओगे। मन की कंजूसी में मत पड़ना, मन की गिनती में मत उलझना। मन की सबसे बड़ी कंजूसी यही है कि वो तुम्हें प्रेम से वंचित रखता है। यह जान के तुम्हें हैरानी होगी कि कृपणता प्रेम के अभाव से पैदा होती है। इसलिए कंजूस प्रेम नहीं कर सकता और प्रेमी कंजूस नहीं हो सकता। आदमी कंजूस इसलिए हो जाता है कि प्रेम की जोखिम नहीं उठा पाया। व्यक्तियों से प्रेम नहीं कर पाया तो वस्तुओं से प्रेम करने लगता है। वस्तुओं से प्रेम करने में एक सुविधा है, खतरा नहीं है। व्यक्तियों से प्रेम करने में बड़ा खतरा है। किसी स्त्री के प्रेम में पड़ोगे खतरे में पड़े, किसी पुरुष के प्रेम में पड़ोगे खतरे में पड़े, किसी मित्र से मैत्री बांधोगे खतरा शुरू हुआ, क्योंकि कल मित्र बीमार होगा तो सहायता भी करनी होगी, कल भी मित्र मुसीबत में पड़ेगा तो उसकी चिंता भी लेनी होगी। वस्तुओं से प्रेम करने में खतरा नहीं है, इसलिए कृपण आदमी वस्तुओं से प्रेम करता है। और सबसे बड़ा खतरा तो मेरे जैसे आदमी के प्रेम में पड़ना है, क्योंकि मेरे साथ प्रेम में पड़ने का अर्थ है कि तुमने अपने ही हाथ अपनी मृत्यु का आयोजन किया। यह तो आत्मघात, संन्यास यानी आत्मघात। इसका अर्थ है कि अब मैं अपने मैं को छोड़ता हूं। यह तो बड़े से बड़ी जोखिम, बदनामी होगी, समाज में अड़चने आएंगी, महंगा ये सौदा है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ चीजें हैं जो सस्ते में नहीं मिलती, और सस्ते में मिल जाएं तो किसी काम की नहीं होती। मुल्ला नसरुद्दीन कंजूस थे, यानी एकदम मक्खी चूस थे। एक दिन बाजार में आकर फलों के दुकानदार के पास जाकर बोले, यह लो 5 पैसे का सिक्का लो और जल्दी से एक बढ़िया सा केला दो। दुकानदार चकराया, 5 पैसे का सिक्का उठाया, भरोसा ना आया और मुल्ला को देखकर मुस्कुराया। लीजिए हुजूर, यह केला लीजिए, लेकिन मेहरबानी करके यह बता दीजिए कि क्या हुजूर के यहाँ किसी पार्टी की तैयारी हो रही जो इतनी जोरदार खरीदारी हो रही? एक केला 5 नगद पैसे कि क्या हुजूर के यहाँ किसी पार्टी की तैयारी हो रही जो इतनी जोरदार खरीदारी हो रही? मुल्ला को किसी ने कभी 5 पैसे का केला भी खरीद के नहीं देखा था। अहंकार सिर्फ जोड़ना जानता है, सिर्फ जोड़ना जानता है। अहंकार महाकृपण है, संन्यास निरअहंकार होने की प्रक्रिया है। संन्यास है वो जो जोड़ने की पुरानी आदत है उससे छुटकारा। संन्यास तो सिर्फ एक प्रतीक है, इसके भीतर बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये जीवन को रूपांतरण करने की कीमिया है, और सस्ते जीवन का रूपांतरण नहीं होता। पत्नी पीड़ित पति ने तलाक का खर्च पूछा तो वकील ने बताया 1,000। पति ने कहा वाह सरकार, शादी में तो पंडित जी ने खर्च कराए थे सिर्फ 4। वकील ने कहा ठीक कह रहे हो, सस्ते काम का परिणाम ही तो सह रहे हो। सलाउद्दीन दूर दूर से पास होना सस्ता काम है, अब पास से पास हो जाओ, दूर से हो सके ये शुभ, ये सौभाग्य, लेकिन इतने पर रुक मत जाना, कंजूसी मत ले आना। मेरी तरफ आना शुरू हुए हो तो आते चले जाना, जब तक कि मिटी ना जाओ। मुझे मौका दो कि तुम्हें मिटा सकूं, मुझे मौका दो कि तुम्हें समाप्त कर सकूं, कि तुम्हारी रूपरेखा न रह जाए, कि तुम्हारा चिन्ह भी न छूटे। क्योंकि जहां तुम पूरे मिट जाओगे वहीं परमात्मा पूरा तुम्हें प्रकट होता है। कहे वाजिद पुकार, सीख एक सुन रहे, एक शून्य मात्र सीख लो। उस शून्य को चाहो मृत्यु कहो, चाहे उस शून्य को सन्यास कहो, ये सिर्फ नाम है। ये जो गैरिक वस्त्र मैंने सन्यासियों को दे दिए हैं, ये तो केवल अग्नि के प्रतीक है, ये तो इस बात की सूचना है कि अब मैं जलाने को तैयार, अपने को जलाने को तैयार, कि मैं चढ़ा अपने हाथ अपनी चिता पर। सन्यास एक घोषणा है कि अब मैं अपने अतीत से अपने को विच्छिन्न करता हूं, कि जिस ढंग से अब तक जिया था उस शैली को बदलता हूं, अब ऐसे जीऊंगा जैसे परमात्मा है, अब तक ऐसे जिया जैसे परमात्मा नहीं, अब ऐसे जीऊंगा जैसे मैं आत्मा हूं, अब तक ऐसे जिया जैसे मैं शरीर हूं, अब ऐसे जीऊंगा जैसे मैं शून्य हूं, अब तक ऐसे जिया जैसे मैं अहंकार हूं, अब तक सिर्फ जीवन का हिसाब किताब किया, अब मृत्यु के पार जो है और जन्म के पहले जो है उसे भी सोचना, उसे भी विचारना, उसे भी ध्याना है। अब मैं शाश्वत में जीऊंगा, समय में नहीं, क्षण भंगुर में नहीं, जन्म और मृत्यु में नहीं, अमृत की तलाश में जीऊंगा। संन्यास तो सिर्फ एक बाह्य घोषणा है, लेकिन बाहरी घोषणा से भीतर की यात्रा शुरू होगी, और बाहर की घोषणा से ही शुरू हो सकती है, क्योंकि तुम अभी बाहर हो, इसलिए बाहर से ही काम शुरू करना पड़ेगा। ओपिया आग लगाए बोगनवेलिया, पूनम के आसमान में बादल छाया, मन का जैसे सारा दर्द चितराया, शहर शहर उठता है जिया मेरा ओ पिया, लहरों के दीपों में कांप रही यादें, मन करता है कि तुम्हें सब कुछ बतला दे, आकुल हर क्षण को कैसे जिया ओ पिया, पछुआ की सांसों में गंध के चकोरे, वर्जित मन लौट गए कोरे के कोरे, आशा का थर थरा उठा दिया ओ पिया, तुम्हारे भीतर आशा का एक दिया थरथरा उठा है सलाहुद्दीन, बड़े झंझावात है बचाना इसे, बड़े अंधर बड़े तूफान है इसे बुझा देने को, बचाना इसे, आशा का थरथरा उठा दिया ओ पिया, अभी ये छोटी सी ज्योति है, ये विराट हो सकती है, पड़ी होगी सुप्त जन्मों जन्मों से, शायद पहले भी सदगुरुओं से सत्संग किया होगा, रह गई होंगी छापे अंतस्तल में, अचेतन में पड़े रह गए होंगे बीच, उठे होंगे किसी बुद्ध के पास, किसी मोहम्मद के पास, किसी नानक के पास, बैठे होंगे किसी कबीर के पास, देखा होगा मीरा को नाचते, कि चैतन्य को, कि रूमी को, कि सुना होगा अनल हक का नाद मंसूर से, कहीं न कहीं बीच पड़ा रहा होगा, मेरी बातें सुन के उस बीच में अंकुरण शुरू हो गया है, आशा का थरथरा उठा दिया ओ पिया, अब इसे बुझ मत जाने देना, अंकुर छोटे होते हैं तो कोमल होते हैं, जल्दी मर सकते हैं, बाड़ लगा लो अंकुर के चारों तरफ, बागुड़ लगा लो, वही बागुड़ सन्यास है, अभी बहुत होने को है, अभी बूंद गले के नीचे उतरी, अभी गागर दूंगा, अभी सागर दूंगा, आगे बढ़ो और हिम्मत करो, छोड़ो संकोच, छोड़ो मन के तर्क, जा अड़चने आएंगी, अड़चने आती ही, बिना अड़चनों के कोई विकास नहीं, न कोई प्रौढ़ता है। संकट आते हैं, अगर उनका सम्यक उपयोग कर लो तो शुभ बन जाते हैं, हर संकट आशीर्वाद बन सकता है। और मुझे तुम्हारी चिंता है और तुम्हारी तकलीफों का मुझे ख्याल है। मुसलमान होकर सन्यास्त होने में अड़चने बहुत है। हिंदू सन्यासी हो जाता है तो लोग सोचते हैं ठीक है, कोई खास अड़चन नहीं आ जाती। लेकिन मुसलमान पाकिस्तान से कुछ लोग चोरी छिपे यहां आते, सन्यास लेना चाहते, लेकिन कहते हैं माला हम छिपा के रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर किसी को पता चल गया कि हम माला रखे हुए हैं कोई चित्रमाला में, तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उनसे कहता हूं मर ही जाना, ऐसे तो मरना ही पड़ेगा ना। मृत्यु सार्थक हो जाएगी। सन्यास के लिए मरे तो सत्य के लिए मरे, मर ही जाना। जी के भी क्या करोगे, और 10-20 साल किस तरह जी लोगे, जी के भी क्या करोगे, जीने से भी क्या होने वाला है। एक सूत्र याद रखो, जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई चीज है जिसके लिए वह मर सकता है, उसी व्यक्ति के पास जीवन है। जिसके पास जीवन से बड़ी कोई चीज है उसी के पास जीवन है। जिसके पास ऐसी कोई संपदा है जिसके लिए वो मरने को भी राजी हो जाए, झिझके ना, उसी ने जीवन को जाना है। उनके ऊपर ही परमात्मा की अनुकंपा होती, उन पर ही उसका प्रसाद बरसता है। तीसरा प्रश्न, योग ध्यान और अध्यात्म का वैज्ञानिक संबंध। इतनी प्यारी वाणी और आपका दर्शन कर मैं स्वयं को धन्यभागी स्वीकार करता हूं, फिर भी इतने प्यारे प्रभु का कुछ धार्मिक और राजनीतिक लोग विरोध क्यों करते? मुझे यह विरोध अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं? धर्मेश्वर, यह विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता यह भी स्वाभाविक है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वे भी मजबूर हैं। उनकी मजबूरी भी समझो, उन पर थोड़ी दया खाओ, उनके अंतस्तल में झांको, उनके भीतर सबल कारण है विरोध के, उनके न्यस्त स्वार्थों पर चोट पड़ रही। वे कैसे एकदम मेरा विरोध करना बंद कर दें? ये विरोध तो बढ़ेगा, ये घटने वाला नहीं, ये तो घटेगा उसी दिन जब मैं चला जाऊंगा, उसके पहले तो नहीं घटने वाला है। हाँ, मेरे चले जाने पर ये विरोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जो विरोध करते हैं वे भी सहयोगी हो जाएंगे। ऐसा ही सदा हुआ है, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक ये विरोध बढ़ेगा, और जितना मैं बढ़ूंगा यानी मेरे सन्यासी बढ़ेंगे, मेरे लोग बढ़ेंगे, उतना ही विरोध बढ़ेगा, क्योंकि उतनी चोट पड़ने लगेगी न्यस्त स्वार्थों पर। अब मंदिर का पुजारी कैसे न विरोध करे, थोड़ी दया करो उस पर। मस्जिद का मुल्ला कैसे विरोध ना करे, गुरुद्वारे का ग्रंथी कैसे विरोध ना करे, चर्च का पादरी कैसे विरोध ना करे। मैं उस के ही व्यक्तियों को तो छीने ले रहा हूं, वो जो कल चर्च जाता था यहां आने लगा, वो जो कल गुरुद्वारा जाता था यहां आने लगा, वो जो कल मंदिर में पूजा करता था उसने मंदिर की तरफ पीक से कर ली, वो कैसे विरोध ना करे, उसकी जड़ें हिल रही। फिर जो मैं कह रहा हूं वह मौलिक रूप से भिन्न है उसकी धारणाओं से, उसकी धारणाओं से उतना ही भिन्न है जितना कि जीसस के वचन उससे भिन्न थे और बुद्ध के। यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि जीसस का विरोध यहूदी पुरोहितों ने किया था। ऐसा मत सोचना कि यहूदियों ने किया था, ये भ्रांति फैल गई सारे जगत में कि जीसस का विरोध यहूदियों ने किया था। नहीं, यहूदी पुरोहितों ने किया था। और उसमें भी तुम ख्याल रखना, यहूदी पर जोर मत देना, पुरोहित पर जोर देना। अगर आज जीसस आए तो ईसाई पुरोहित उतना ही विरोध करेगा, क्योंकि अब उसके न्यस्त स्वार्थों पर चोट पड़ेगी। पुरोहित के न्यस्त स्वार्थ क्या है? उसका न्यस्त स्वार्थ यह है कि परमात्मा और मनुष्य के बीच सीधा संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा संबंध हो जाए तो दलाल की कोई जरूरत नहीं रह जाती। पुरोहित दलाल है, वह बीच में खड़ा है, वह कहता है तुम्हें जो कुछ कहना हो मुझसे कहो, मैं परमात्मा से कहूंगा, तुम सीधे मत कहो। अगर तुम सीधे ही कह देते हो तो उसका सारा होने का अर्थ ही खो गया। मैं यज्ञ करवाऊंगा, मैं परमात्मा की आहुति चढ़ाऊंगा, मैं वेद के पाठ पढ़ूंगा, मैं उसे पुकारूंगा, तुम पुकारने का जो खर्च हो वो मुझे दे देना, प्रार्थना मैं करूंगा, प्रार्थना के दाम तुम चुका देना, परमात्मा से मैं बोलूंगा, तुम मुझसे बोलो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे कह दो। तुम सीधे प्रत्यक्ष परमात्मा से प्रार्थना मत करना। पुरोहित का मतलब है बिचवैया। मैं तुमसे कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं बिचवैये की, तुम सीधे ही पुकारो। प्रार्थनाएं नौकरों से नहीं करवाई जाती, ये तो ऐसे ही हुआ कि तुम एक नौकर रख लो और कहो कि जाओ मेरी पत्नी को मेरी तरफ से प्रेम निवेदन कर दो। मुल्ला नसुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था, उसने बहुत पत्र लिखे, कम से कम दिन में 3 लिखता था, सुबह दोपहर सांझ। मैंने 2 महीने के प्रेम में उसका घर पत्रों से भर दिया। फिर जैसे प्रेम आते हैं जाते हैं, ऐसे ही प्रेम भी आया और गया। तो मुल्ला गया उस स्त्री के पास और कहा कि मेरे पत्र कम से कम वापस लौटा दो। उसने कहा इन पत्रों का तुम क्या करोगे? मुल्ला ने कहा तुमसे क्या छिपाना, आप तो बात भी खत्म हो गई, एक पंडित जी से लिखवाता था, मुफ्त नहीं लिखवाए, एक एक पत्र के पैसे चुकाने पड़े, और अभी मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई, ये प्रेम खत्म हो गया, कल किसी और से होगा, इन्हीं पत्रों का काम वहां उपयोग कर लूंगा, ये पत्र मुझे जिंदगी भर काम दे सकते। पत्र मेरे वापस लौटा दो। पत्र प्रेम पत्र भी लोग उधार लिखवा रहे, प्रेम पत्र भी तुम खुद ना लिखोगे, प्रार्थना भी तुम खुद ना करोगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी प्रार्थना तुतलाहट भी हो तो भी तुम्हारी ही होनी चाहिए, तो ही परमात्मा तक पहुंचेगी। और किसी ने चाहे उसे ठीक वेद के शब्दों में बांध के गाया हो तो भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उधार हो गई। संस्कृत का सवाल नहीं, हार्दिक का सवाल है, अरबी का सवाल नहीं है, आत्मा का सवाल है। तुम अपने प्राणों से पुकारो, तुम रो, तुम्हारे आंसू गिरे, पुजारी रो रहा है, और पुजारी क्या खाक रोएगा, वो अभिनय कर रहा है रोने का, पुजारी नाच रहा है, तुम बैठे देख रहे हो, तुम दर्शक हो गए हो। परमात्मा चाहता है तुम भागीदार हो, तुम जुड़ो। तो मैं जो यहां तुमसे कह रहा हूं वह है सीधे परमात्मा से प्रत्यक्ष की बात। पुजारी पुरोहित को चोट लगेगी। फिर मैं कुछ और बातें तुमसे कह रहा हूं जो उसने तुमसे कभी नहीं कही, बल्कि तुमसे विपरीत बातें कही। उसने तुम्हें सदा डराया है, और मैं कहता हूं डरना मत, नहीं तो परमात्मा से टूट जाओगे। तुलसीदास ने कहा भय बिन होए न प्रीत, और मैं तुमसे कहता हूं भय जहां है वहां प्रीति हो ही नहीं सकती। तो तुलसीदास का मानने वाला अगर मुझसे नाराज हो जाए तो आश्चर्य तो नहीं, क्योंकि मैं तो कहता हूं भय और प्रेम विपरीत, जिससे प्रेम होता उससे भय नहीं होता, और जिससे भय होता उससे प्रेम नहीं होता। मैं कह रहा हूं ईश्वर गुरु मत बनना, ईश्वर प्रेमी बनो। और पुराना सारा धर्म भय पर खड़ा है, भय पर खड़े करने का कारण आदमी का शोषण करना हो तो पहले उसे भयभीत करना जरूरी है। बिना भयभीत के आदमी का शोषण नहीं हो सकता, पहले डरा दो उसे, घबरा दो उसे। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, उनके घर में मेहमान होता, बैठ के मैं देखता कि वो मरीजों को डरवाते। जिसको सर्दी जुकाम हुआ है उसको एकदम इस तरह बात करते जैसे निमोनिया हो गया कि डबल निमोनिया हो गया। मैंने ये दो चार बार देखा, मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है, आप मरीज को बहुत घबरा देते। उन्होंने कहा मरीज को घबराओ मत, तो मरीज फंदे में नहीं आता। मालूम है मुझे कि सर्दी जुकाम, लेकिन निमोनिया की बात करो तो मरीज घबरा के। हालांकि सर्दी जुकाम है इसलिए ठीक भी कर लेंगे जल्दी, कोई अड़चन भी नहीं। और मरीज को अगर ये ख्याल रहे कि निमोनिया ठीक किया गया है तो वो सदा के लिए अपना हो जाता, और इतने जल्दी ठीक किया गया तो दोहरे फायदे। पर मैंने कहा ये तो बात गलत है, यह तो बात अनुचित है, तुम तो धर्म पुरोहितों जैसा काम कर रहे हो। मगर बहुत डॉक्टर हैं जो इस तरह जीते, जो तुम्हारी छोटी सी बीमारी को खूब बड़ा करके बता देते। और मजा ऐसा है कि मरीज इन्हीं डॉक्टरों से प्रसन्न होता है जो उसकी बीमारी को खूब बड़ा करके बता देते, वही उसको बड़े डॉक्टर भी मालूम होते। अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हें निमोनिया हुआ है और तुम गए कोई डॉक्टर कहते छोड़ो बकवास सर्दी जुकाम है दो दिन में चला जाए, तुम प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारा चित्त राजी नहीं होता, तुमको चोट लगती। तुम इतनी बड़ी बीमारी लेके आए, तुम कोई छोटे मोटे आदमी, तुम्हें कोई छोटी मोटी बीमारियां होती, बड़े आदमियों को बड़ी बीमारियां होती। तुम बड़े आदमी हो, तुम बड़ी बीमारी लेके आओ और ये बदतमीज कहता है सर्दी जुकाम बस ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर मरीज से कह देता ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उससे मरीज प्रसन्न नहीं होते। मेरे गांव में एक नए डॉक्टर आए, सीधे साधे आदमी थे, उनकी डॉक्टरी ना चली। किसी ने मेरी उनसे पहचान करा दी, उन्होंने मुझसे पूछा कि मामला क्या है, मेरी डॉक्टरी क्यों नहीं चलती। मैंने कहा मैं जरा आऊंगा देखूंगा एक दो दिन बैठ के की बात क्या है। तो उनकी बैठ जाता था डिस्पेंसरी पे जाके, जो मैंने देखा तो मामला साफ हो गया, वो मरीजों को डरवाते ना। मरीज बता रहा बड़ी बीमारी, वो कहते कुछ नहीं ये मिक्सर ले लो ठीक हो जाएगी। किसी किसी मरीज को कह देते कि तुम्हें बीमारी नहीं, दवा की कोई जरूरत नहीं। और मरीज अपनी बीमारी की कथा कह भी ना पाता, वो मिक्सर तैयार करने लगते। मैंने उनके मरीजों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमें ये बात जस्ती नहीं, हम अभी अपनी मरीज अपनी बीमारी की पूरी बात भी नहीं कह पाए और ये सर्जन जल्दी से दवाई बनाने लगते। कुशल डॉक्टर थे मगर कुशल राजनीतिक नहीं थे। मरीज को सिर्फ बीमारी ही थोड़ी ठीक करवानी, मरीज को कुछ और रस भी, उसकी बात ध्यान से सुनी जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, तड़फ रहा कोई ध्यान नहीं देता। घर जाता है कहता सिर में दर्द, पत्नी कहती तो लेट रहो ठीक हो जाए, कोई ध्यान नहीं देता। कोई उसकी चारों तरफ खाट के बैठ के हाथ पर नहीं दबाता, कोई कहता नहीं कहा, ऐसा सिर दर्द कभी किसी को नहीं हुआ। कितनी मुसीबत में पड़े हो, कैसा कष्ट झेल रहे हो, हम बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए कैसा महान हिमालय सिर पर ढो रहा है, उसी से सिर दर्द हो रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। और ये डॉक्टर के पास आया है, ये मिक्सर बनाने लगा, इसने मरीज की बात ही नहीं सुनी। होम्योपैथी डॉक्टरों का बड़ा प्रभाव का एक कारण, तो खूब लंबी चर्चा सुनते, तुम्हारे नहीं तुम्हारे पिता को भी क्या बीमारी हुई थी उसकी भी तुमसे पूछते, पिता के पिता को भी क्या हुई थी उसकी भी तुमसे पूछते, बचपन से लेकर अब तक कितनी बीमारियां हुई वो सब पूछ लेते। मरीज को बड़ी राहत मिलती, ये कोई आदमी जो इतना रस ले रहा है। पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों का बहुत प्रभाव है, क्योंकि वो घंटों तुम्हारी बकवास सुनते, मगर इतने ध्यान से सुनते जैसे तुम अमृत वचन बोल रहे हो। एक ही मकान में दो मनोवैज्ञानिक काम करते थे, एक बूढ़ा एक जवान। दोनों सांझ को जब लौटते लिफ्ट से एक ही साथ नीचे उतरते थे। जवान सदा टूटा फूटा, हारा थका, दिन भर पगलों की बातचीत सुनना, मानसिक बीमारों की बातें सुनना थक मरता, मगर बूढ़ा जैसा सुबह ताजा आता था वैसी सांझ ताजा आता। आखिर उस युवक ने कहा, हाथ धो गई, मैं जवान हूं, मुझे ये मरीज मिटा डालते हैं, दिन भर में रोम डालते हैं बुरी तरह से, ऐसी ऐसी बकवास मुझे सुननी पड़ती, ऐसी फिजूल की बातें जिनका कोई सार नहीं, मगर सुनना पड़ता है क्योंकि फीस उसी की मिलती, आप थकते नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, उसने कहा सुनता कौन, मैं बैठा बैठा मुस्कुराता रहता हूँ, उनको लगता है कि सुन रहा हूँ, सुनता कौन, ऐसे भी मैं बह रहा हूं। सुनो चाहे ना सुनो, मगर कम से कम दिखाओ तो कि सुन रहे हो। पहले भयभीत कर दो, पहले डरा दो, संकित कर दो। जैसे ही आदमी संकित हुआ, आत्मवान नहीं रह जाता, उसकी श्रद्धा अपने पर कम हो जाती, और जब किसी आदमी की अपने पर श्रद्धा कम हो जाए तभी दूसरे पर वो श्रद्धा कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। ये ख्याल रखना, ये पुरोहित का बुनियादी व्यवसाय सूत्र है। पहले आदमी को उसकी स्वयं की श्रद्धा से वंचित कर दो, उसे डरा दो, पापी हो महापापी हो, जन्म जन्मों के कर्म तुम पे पड़े हैं, सड़ोगे नरक में, नरक की खूब विभत्स तस्वीर खींचो कि कैसे सड़ाए जाओगे, कैसे गलाए जाओगे, कैसे आग में डाले जाओगे, कैसे जलते कड़ाहों में चुड़ाए जाओगे। पहले उसे खूब डरा दो, उसे ऐसा भयभीत कर दो कि वो कपने लगे, कि उसका रोआ रोआ खड़ा हो जाए, फिर कहो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं, आओ, जब तक मैं हूं घबराओ मत, डर की कोई वजह नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं बचावन हारा हूं, बस ये तरकीब है। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम पापी नहीं हो, तुम परमात्मा हो। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे ऊपर कोई कर्मों का बोझ नहीं है, क्योंकि तुमने जो कर्म किए वे होश में नहीं किए, उनका बोझ तुम पर हो नहीं सकता। जैसे कोई शराब पीने में गाली बक दे, उसको हम क्षमा कर देते, शराब पिए था कौन उस पर ध्यान देता है, वही आदमी बिना शराब पिए गाली दे तो तुम बर्दाश्त न कर सकोगे। एक आदमी गाली दे रहा हो, तुम गुस्से में आने ही आने को थे, गर्दन दबाने को ही थे कि कोई कहते भाई वो शराबी है शराब पिए, बस तुम ढीले हो जाते, तुम कहते फिर जाने दो शराब पिए, तब इससे क्या झंझट देनी, ये होश में ही नहीं तो इसका उत्तरदायित्व क्या है। तुम होश में ही नहीं हो, तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है। हाँ, बुद्ध अगर पाप करें तो उत्तरदायी होंगे, तुम पाप करोगे तुम्हारा क्या खाक उत्तरदायित्व है, तुम हो ही नहीं अभी, तुम्हारे भीतर बोध की किरण नहीं पैदा हुई, इसलिए तुमने जो भी किया है अब तक पाप और पुण्य दोनों सपने में किए गए। तुम साधु बने तो सपना था, तुम चोर बने तो सपना था। मैं तुमसे कहता हूं तुम पर कोई बोझ नहीं है अतीत का, मैं तुमसे कहता हूं तुमने कोई पाप कभी नहीं किया है, तुम्हारा अंतरतम उज्जवल है, कुंवारा है, उस पर कोई कालिख की रेत नहीं लगी। यह अर्चन की बात है पंडित को पुरोहित को, उसका सारा व्यवसाय समाप्त हो जाए। उसकी नाराजगी स्वाभाविक है, राजनेता भी परेशान है, क्योंकि मैं कहता हूं तुम्हें राजनेताओं की भी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें राजनेताओं की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं, तुमने आत्मविश्वास खो दिया है, इसलिए तुम्हें किसी के कंधे का सहारा चाहिए, तुम्हें किसी के पीछे चलने की वृत्ति पड़ गई है। कोई भी हो लेकिन तुम्हें किसी के पीछे चलना, आगे कोई चलना चाहिए। तुम बुद्धू से बुद्धू आदमियों के पीछे चल सकते हो, मगर पीछे चल सकते हो तुम्हें सदा शंका है। तुम ये नहीं मान सकते कि मैं अपने तरह से चल के और ठीक जगह पहुंच जाऊंगा। राजनेता भी नहीं चाहता कि तुम में आत्मविश्वास जगे। तुम में जितना आत्मविश्वास कम है उतना ही राजनेता का बल है। जिस देश में जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा उतने ही राजनेता का बल कम हो जाएगा। जिस देश में लोग आत्मविश्वासी हो जाएंगे, अपनी बुद्धि पर भरोसा करेंगे, अपनी चेतना से जिएंगे, उस देश में राजनेताओं की क्या जरूरत रह जाएगी। हाँ, सरकारी नौकर होंगे, राजनेता की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। सरकारी नौकर ठीक है, उनका काम है जनता की सेवा कर देना, उसकी वो तनख्वाह पा लेते हैं, लेकिन उनको सिर पर बिठाने की कोई जरूरत नहीं। तो जो कीमत तुम्हारे घर में रसोइये की है, उससे ज्यादा कीमत खाद्य मंत्री की नहीं होनी चाहिए। वो रसोइया है पूरे प्रदेश का समझ लो, यहां की पूरे देश का समझ लो। ठीक है, अच्छा काम मिले, अच्छा काम करे, उससे आदर मिल जाना चाहिए, पुरस्कार मिल जाना चाहिए, मगर राजनेता लोगों के सिर पर सवार रहे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जिस जैसे मनुष्य ज्यादा प्रबुद्ध होगा वैसे वैसे राजनीति कम होती जाएगी। राजनीति के दिन गए, लद गए, भविष्य नहीं है राजनीति का कोई। और अच्छा है कि राजनीति समाप्त हो जाए दुनिया से, क्योंकि राजनीति ने दिया क्या सिवाय झगड़े, खून खराबे, युद्धों के। लोगों को लड़ाया है, लोगों को लड़ा के ही राजनेता जीता है। इसलिए हर लोकतंत्र में दो पार्टियां कम से कम चाहिए, ताकि वे पार्टियां लड़े, लोगों को बांटे। और किसी भी हालत में लुटोगे तुम, तुम्हें पता ना उन दो बिल्लियों का, जो एक बंदर से बंटवारा करने पहुंच गई थी, बंटवारा करवाने। बंदर ने ले ली तराजू, तोलने लगा, कभी इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसमें से थोड़ा एक और निकाल के उसने खा लिया कि ताकि बराबर हो जाए, तब दूसरे में कम हो गया तो उसमें थोड़ा डाला, फिर जोड़ा, धीरे धीरे वो सारा भोजन पचा गया। बिल्लियां बैठी देखती रह गई। लड़ोगे कि कोई तुम्हारे सिर पर शोषण करेगा। बुद्धिमान समाज राजनीति से मुक्त होगा, पुरोहित से भी मुक्त होगा, राजनेता से भी मुक्त होगा। संगठनबद्ध धर्म के दिन भी गए और राजनीति के भी दिन गए, और दुर्दिन थे वे। तो मेरी बातें अगर राजनेताओं और धार्मिक गुरुओं को चोट करती हूँ, परेशानी में डालती हूँ, स्वाभाविक। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी देह भी सुंदर है उतनी ही जितनी तुम्हारी आत्मा। मैं देह और आत्मा के बीच कोई खंड, कोई भेद, कोई द्वैत खड़ा नहीं करना चाहता। तुम्हारे सभी तथाकथित धर्म शरीर विरोधी, जीवन विरोधी, उनका नियम यह रहा कि तुम जीवन से जितनी दुश्मनी करोगे उतने परमात्मा से निकट जाओगे। मेरी सलाह है कि तुम जीवन में जितने डूबोगे, जितना रस लोगे, जितने रस मग्न होगे, उतने परमात्मा के निकट आओगे। और मैं कहता हूं कि मैं ठीक हूं और वे गलत। क्यों? क्योंकि यह जीवन परमात्मा का विस्तार है, उसकी ही लीला, उसका ही कृत्य। अगर परमात्मा जीवन विरोधी है तो जीवन हो ही क्यों? कभी सोचो इस छोटी सी बात पर, अगर परमात्मा जीवन विरोधी है तो जीवन है ही क्यों? क्या परमात्मा की इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि जीवन को रोक दे? फिर कैसा सर्वशक्तिमान है? क्या इतना भी उसे पता नहीं कि वासनाओं को तोड़ दे, बच्चे ही ऐसा पैदा करे जिनमें वासना का बीज ही ना हो, जिनमें न रस की कोई आकांक्षा हो, न स्वर का, जिन्हें कोई बोध हो, न रूप का कोई ख्याल हो, ऐसे बच्चे पैदा करे जो शरीर हो ही नहीं, सिर्फ आत्मा ही आत्मा हो। मगर परमात्मा सुनता नहीं तुम्हारे महात्माओं की, परमात्मा बच्चे पैदा करता है देहधारी, और उनके भीतर सारी जीवन की आकांक्षाएं अभीप्साएं पैदा करता है। ये सारा विस्तार परमात्मा का है, ये उसके विपरीत नहीं है। कोई कविता कवि के विपरीत होती है, और कोई चित्र चित्रकार के विपरीत होता है, और कोई संगीत किसी संगीतज्ञ के विपरीत होता है, तो फिर चलेगा ही क्यों? अगर मुझे वीणा से विरोध है तो मैं वीणा बजाऊं क्यों? और अगर मनुष्य को संसार से मुक्त होने की आकांक्षा परमात्मा की है तो संसार बनाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, परमात्मा चाहता है संसार से गुजरो, संसार का अनुभव करो, क्योंकि अनुभव से ही बोध निकलेगा, आत्मा प्रकट होगी, ये अनुभव की पाठशाला है। इसलिए मैं कहता हूं संसार को छोड़ना नहीं, भागना नहीं, शरीर से दुश्मनी नहीं साधनी, जीवन का निषेध नहीं करना है, जीवन का अंगीकार करो, बाहें भर लो जीवन को, गल बाहें डालो जीवन को, आलिंगन करो जीवन का, जीवन उत्सव है। इसलिए धर्म गुरु नाराज, क्योंकि मैं जीवन का पक्षपाती हूं। धर्म गुरु नाराज है, वो कहता फिरता है कि मैं लोगों को भ्रष्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनको जीवन की शिक्षा दे रहा हूं इसलिए भ्रष्ट कर रहा हूं। वो कहता फिरता है कि मैं नास्तिक हूं, कि चारवाकवादी हूं, क्योंकि मैं लोगों को सुख की शिक्षा दे रहा हूं। और मैं तुमसे कहता हूं, अब तक तुम्हें दुखी रखने का आयोजन किया गया, और तुम जितने ज्यादा दुखी हुए, दुख के कारण तुमने परमात्मा को याद किया। और ख्याल रखना, जो दुख के कारण परमात्मा को याद करता है, परमात्मा को याद करता ही नहीं, क्योंकि दुख के कारण करता है तो परमात्मा से कुछ हेतु है। मेरा दुख छीन लो, मेरा दुख हर लो, तो कुछ स्वार्थ है। ये प्रार्थना शुद्ध नहीं, ये प्रार्थना कलुषित है। अगर नहीं है यह दस्ते हबीस की कमजोरी, तो फिर दराज ए दस्ते दुआ को क्या कहिए? अगर नहीं है यह दस्ते हबीस की कमजोरी, अगर ये तृष्णा की कमजोरी नहीं है, तो फिर प्रार्थना के बाद जो हाथ तुम फैलाते हो आकाश की तरफ, उनके लिए हम क्या कहें? किस लिए फैलाते? अगर नहीं है यह दस्ते हबीस की कमजोरी, तो फिर दराजिए दस्ते दुआ को क्या कहिए? तो फिर हाथ क्यों फैलाते? परमात्मा से भी कुछ मांगोगे तो तुम्हारा परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ेगा। कुछ मत मांगो, मांग वासना है, मांगना भिकमंगापन है। तो मैं तो कहता हूं परमात्मा से मांगो मत, धन्यवाद दो, उसने इतना दिया है इसके लिए धन्यवाद दो, और मत मांगो। तो मैं कहता हूं दुख के कारण परमात्मा को याद करोगे तो गलत होगी याद, सुख के कारण याद करो। तुम मेरा फर्क समझो, मैं एक क्रांति कर रहा हूं। दुख के कारण तुम्हारी प्रार्थना में भिकमंगापन होता है, तो फिर दराजे दस्ते दुआ को क्या कहिए? तो फिर वो प्रार्थना के बाद जो तुम हाथ फैलाते हो और झोली आकाश की तरफ, इनको क्या कहे हम? तृष्णा ही दे हेतु है, और प्रेम तो अहेतुक होना चाहिए। अहेतुक प्रेम तभी हो सकता है जब तुम जीवन का आनंद जियो, अनुभव करो, और ऐसे कृतज्ञ हो जाओ कि किन्हीं कृतज्ञता के क्षणों में झुको और धन्यवाद दो। प्रार्थना धन्यवाद होनी चाहिए, तब तुमने सम्राट की तरह प्रार्थना की। मैं चाहता हूं तुम सम्राट की तरह प्रार्थना करो, भिकमंगों की तरह नहीं। भिकमंगों से परमात्मा भी परेशान आ गया होगा। कम से कम तुम्हारी प्रार्थना में तो तुम्हारा सम्राट भाव प्रकट हो, कम से कम प्रार्थना में तो तुम कुछ न मांगो, धन्यवाद दो क्योंकि बहुत उसने दिया है। तो मैं तुम्हें सुख सिखाता हूं ताकि सुख से तुम्हारी प्रार्थना उमगे, और सुख से जब प्रार्थना उठती है तो उसमें बड़ी सुवास होती, बड़ा सौंदर्य होता है। और तुम्हारी मांगी गई प्रार्थनाएं पूरी कहां होती, फिर भी तुम मांगे चले जाते। तुम्हारी मांगी गई प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती मगर तुम्हारा भिकमंगापन गहरा होता जाता है। दुआ से कम नहीं होता है जोर तूफान का। खुदा का हाल यह है, ना खुदा को क्या कही, कौन सुनता है तुम्हारी प्रार्थनाओं को। भिकमंगों की प्रार्थनाएं ना कभी सुनी गई ना सुनी जाएंगी। दुआ से कम नहीं होता है जोर तूफान का। तुम कितनी ही प्रार्थनाएं करो तूफान इनसे कम नहीं होते, न उनका जोर कम होता है। खुदा का हाल यह है, ना खुदा को क्या कहिए। जब परमात्मा की ऐसी हालत है तो माझी को क्या दोष दे रहे हो। लेकिन तुम माझियों को दोष देते रहते, तुम कहते हो मस्जिद में पूरी नहीं हुई तो मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में पूरी नहीं हुई गुरुद्वारा जाएंगे, गुरुद्वारा में पूरी नहीं हुई तो चलो किसी फकीर की कब्र पर जाएंगे। मगर तुम माझी बदलते रहते हो और भिकमंगापन तुम्हारा जारी रहता है। मैं तुम्हें कुछ और, कोई और ही पाठ सिखा रहा हूं, इसलिए नाराज है धर्मगुरु, उसने तुम्हें जीवन विरोधी पाठ सिखाया, मैं जीवन स्वीकार का पाठ सिखा रहा हूं। उसने तुम्हें शरीर की दुश्मनी सिखाई, मैं शरीर से प्रेम सिखा रहा हूं। उसने तुम्हें निंदा सिखाई, यह भी गलत वह भी गलत सब गलत। उसने तुम्हें चारों तरफ गलतियों के बोझ से भर दिया और तुम्हें दीनहीन कर दिया। मैं कहता हूं कुछ भी गलत नहीं, बोध पूर्वक जो भी करो ठीक, बोध सही अबोध गलत, बस सीधे से सूत्र। जागृत होकर तुम जो भी करो, होश पूर्वक जो भी करो ठीक। नागार्जुन से चोर ने पूछा था, आप कहते हैं होश पूर्वक जो भी करो वह ठीक है, अगर मैं होश पूर्वक चोरी करूं तो। नागार्जुन ने कहा तो चोरी भी ठीक, होश पूर्वक भर करना, शर्त याद रखना। उस चोर ने कहा तो ठीक है, तुमसे मेरी बात बनी। मैं बहुत गुरुओं के पास गया, मैं जाहिर चोर हूं, जैसे गुरु प्रसिद्ध हैं ऐसे मैं भी प्रसिद्ध हूं, सब गुरु मुझे जानते हैं, आज तक पकड़ा नहीं गया। सम्राट भी जानता है, उसके महल से भी चोरियां मैंने की मगर पकड़ा नहीं गया, अब तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया है। तो जब भी मैं किसी गुरु के पास गया तो वो मुझसे ये कहते हैं पहले चोरी छोड़ो फिर कुछ हो सकता है, चोरी में छोड़ नहीं सकता, तुमसे मेरी बात बनी। तुम कहते हो चोरी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। नागार्जुन ने बड़े अद्भुत शब्द कहे थे, नागार्जुन ने कहा था तो जिन गुरुओं ने तुमसे कहा चोरी छोड़ो वो भी चोर ही होंगे, भूतपूर्व चोर होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो चोरी से उनको क्या लेना देना, मुझे चोरी से क्या लेना देना। मैं तुमसे कहता हूँ होश संभालो फिर तुम्हें जो करना हो करो, मैं तुम्हें दिया देता हूं फिर दिए के रहते भी तुम्हें दीवार से निकलना हो तो निकलो, मगर मैं जानता हूं जिसके हाथ में दिया है वो द्वार से निकलता है। मैं नहीं कहता कि दीवार से मत निकलो, अंधेरे में जो आदमी उससे क्या कहना कि दीवार से मत निकलो, वो तो टकराएगा ही, वह तो गिरेगा ही, उसे तो द्वार कैसे मिलेगा। दीवार बड़ी, चारों तरफ दीवाले ही दीवाले, हमने ही खड़ी की, निकल नहीं पाओगे, और जब निकलोगे नहीं बार बार गिरोगे और पुजारी पंडित चिल्ला रहे हैं कि दीवाल से टकराए कि पाप हो गए, फिर टकराए फिर पाप हो गए, और जितने तुम घबराने लगोगे उतने ज्यादा टकराने लगोगे, उतने तुम्हारे पैर कपने लगेंगे। नागार्जुन ने ठीक कहा मैं दिया देता हूं, अब तुझे दीवाल से निकलना तेरी मर्जी मगर दिया भरना बुझ पाए, दिए को संभाले रखना। वो चोर 15 दिन बाद आया, उसने कहा मैं हार गए, तुम जीत गए, तुम आदमी बड़े होशियार, तुमने खूब मुझे धोखा दिया, मैं जिंदगी भर लोगों को धोखा देता रहा तुमने मुझे धोखा दे दिया। आज 15 दिन से कोशिश कर रहा हूं होश पूर्वक चोरी करने की, नहीं कर पाया, क्योंकि जब होश संभलता है चोरी की वृत्ति ही चली जाती। जब चोरी की वृत्ति आती तब होश नहीं होता। तुम जरा करके देखना, तुम भी करके देखना, होश पूर्वक झूठ बोल के देखना, होश संभलेगा सच ओंठों पर आ जाएगा, होश गया झूठ बोल सकते। जरा होश पूर्वक काम वासना में उतर कर देखना, होश आया और सारी वासना ठंडी पड़ जाएगी जैसे तुषार पात हो गए। होश गया उत्तप्त हुए, बेहोशी में ताप ज्वर है, होश शीतल है। होश पूर्वक कोई काम वासना में न कभी उतरा है न उतर सकता है। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता काम वासना छोड़ो, मैं तुमसे कहता हूँ होश संभालो। फिर जो छूट जाए छूट जाए, जो न छूटे वह ठीक है। होश पूर्वक जीवन जीने से जो बच जाए वही पुण्य है, और जो छूट जाए छोड़ना ही पड़े होश के कारण वही पाप है। मगर पाप पुण्य का मैं तुम्हें ब्यौरा नहीं देता, मैं तो सिर्फ दिया तुम्हारे हाथ में देता हूँ। और तुम्हारे पंडित पुरोहित, तुम्हारे राजनेता, तुम्हारे नीति शास्त्री, उनका काम यही फेरिस्त बनाओ, नियम बनाओ, कानून बनाओ। इतने कानून दे दो कि आदमी दब जाए मर जाए। बौद्ध ग्रंथों में 33,000 नियम है नीति के, याद भी न कर पाओगे। कैसे याद करोगे 33,000 नियम? और जो आदमी 33,000 नियम याद करके जिएगा वो जी पाएगा, उसकी हालत वही हो जाएगी जो मैंने सुनी है एक बार। एक सेंटीपीड सतपदी की हो गई। ये सतपदी सेंटीपीड जो जानवर होता है इसके 100 पैर होते। चला जा रहा था सेंटीपीड, एक चूहे ने देखा, चूहा बड़ा चौंका। उसने कहा सुनिए जी, 100 पैर, कौन सा पहले रखना कौन सा पीछे रखना, आप कैसे रखते हो? 100 पैर मेरे हो तो तुम डगमगा के वहीं गिरी जाओ, 100 पैर आपस में उलझ जाए, गुत्थम गुत्था हो जाए। 100 पैर हिसाब कैसे रखते हो कि कौन सा पहले, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, फिर नंबर 5? 100 का हिसाब गिनती में मुश्किल नहीं आती? सेंटीपीड ने कभी सोचा नहीं था, पैदे ही से 100 पैर थे, चलते ही रहा। उसने कहा भाई मेरे तुमने एक सवाल खड़ा किया, मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी नीचे देखा भी नहीं कि कौन सा पैर आगे कौन सा पहले, लेकिन अब तुमने सवाल खड़ा कर दिया तो मैं सोचूंगा विचारूंगा। सेंटीपीड सोचने लगा विचारने लगा, वही लड़खड़ाते गिर पड़ा, खुद भी घबरा गया कि कौन सा पहले कौन सा पीछे। एक जीवन की सहजता है, तुम्हारे नियम तुम्हारे कानून सारी सहजता नष्ट कर देते हैं। 33,000 नियम, कौन सा पहले कौन सा पीछे, 33,000 का हिसाब रखोगे मरी जाओगे, दबी जाओगे, प्राणों पर पहाड़ बैठ जाएंगे। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक नियम देता हूं, होश, बेहोशी छोड़ो होश संभालो। और ये 33,000 नियम भी बेईमानों को नहीं रोक सकते, वो कोई ना कोई तरकीब निकाल लेते। अंग्रेजी में कहावत है कि जहां भी संकल्प है वही मार्ग है। उस कहावत में थोड़ा फर्क कर लेना चाहिए, मैं कहता हूं जहां भी कानून है वही मार्ग है। तुम बनाओ कितने कानून बनाते हो, मार्ग निकाल लेगा आगे। ऐसा हुआ कि बुद्ध के पास एक भिक्षु आया, बुद्ध का नियम था कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए नियम बनाया था ताकि भिक्षु मांग न करने लगे सुस्वादु भोजनों की, जो भी पड़ जाए भिक्षा पात्र में, रूखी सूखी रोटी या सुस्वादु भोजन जो भी पड़ जाए भिक्षा पात्र में उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। नानुच नहीं करना, यह नहीं लूंगा वह लूंगा ऐसे इशारे नहीं करना, अपनी तरफ से कोई वक्तव्य भी नहीं देना, भिक्षा पात्र सामने कर देना जो मिल जाए, ताकि ग्रस्तों पर व्यर्थ बोझ न पड़े। एक दिन ऐसा मुश्किल हो गया, एक भिक्षु मांग के आ रहा था कि चील ऊपर से मांस का एक टुकड़ा उसके भिक्षा पात्र में गिरा दे। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ा, नियम कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए, अब करना क्या, इसको छोड़ना या ग्रहण करना? अगर छोड़े तो नियम टूटता है, अगर ग्रहण करे तो मांसाहार होता, वो भी नियम टूटता। अब करना क्या? तो उसने आके बुद्ध से कहा, भिक्षु संघ में खड़ा हुआ, और उसने कहा कि ऐसी प्रार्थना बड़ी उलझन में पड़ गया, दो नियमों में विरोध आ गया, अगर इसका स्वीकार करूं तो मांसाहार हो जाए, हिंसा हो जाएगी, अगर अस्वीकार करूं तो आपने कहा है भिक्षापात में जो पड़े स्वीकार कर लेना। बुद्ध थोड़ा सोच में पड़े, अगर कहें कि स्वीकार करो तो खतरा है, क्योंकि मांसाहार को स्वीकृति मिलती, अगर कहें अस्वीकार करो तो और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि चीलें कोई रोज रोज थोड़ी मांसाहार गिराएंगी, ये तो दुर्घटना है एक। अगर ये कहते हैं कि जो ठीक ना हो छोड़ देना, तो बस अड़चन शुरू हो जाएगी कल से, भिक्षुओं को जो ठीक नहीं लगेगा वो छोड़ देंगे और जो ठीक लगेगा वही ग्रहण करेंगे, फिर उनकी मांगे शुरू हो जाएंगी, फिर बहुत सा भोजन व्यर्थ फेंकने लगेंगे। उन्होंने सोचा और उनका कोई फिक्र न करो, जो भी भिक्षा पात में पड़ जाए उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि चील कोई रोज रोज मांस नहीं गिराएगी, ये दुर्घटना है। मगर बुद्ध को पता नहीं कि दुर्घटना बस नियम बन गई। आज चीन में, जापान में, सारे बौद्ध मुल्कों में मांसाहार प्रचलित है उसी घटना के कारण, क्योंकि मांसाहार में अगर पाप होता तो भगवान ने मना किया होता। अब सवाल यह है कि खुद मार के नहीं खाना चाहिए, चील ने गिरा दिया तो कोई हर्जा नहीं, इसलिए चीन और जापान में तुम्हें होटलें मिलेंगी जिन पर तख्ती लगी होती, यहां अपने आप मर गए जानवरों का मांस ही बेचा जाता। अब इतने जानवर अपने आप रोज कहीं नहीं मरते कि पूरा देश मांसाहार करे, इतने जानवर अपने आप सारे देश बूचड़खानों से भरे, फिर बूचड़खानों में क्या हो रहा है, फिर बूचड़खाने क्यों चल रहे हैं? मगर होटल के मालिक को इसकी फिक्र नहीं, वो इतना बड़ा तख्ती लगा देते कि यहाँ अपने आप मर गए जानवरों का मांस बेचा जाता है, बस ग्राहक को फिक्र मिट गई। ग्राहक भी जानता है, दुकानदार भी जानता है, मगर वो एक छोटी सी घटना चील ने बड़ी क्रांति ला दी दुनिया में, पूरा एशिया मांसाहारी उस एक चील की वजह से, कानून में से लोग रास्ते निकाल लेते, जहां जहां कानून वहां वहां रास्ते। मैं तुम्हें कानून नहीं देता, मैं तुम्हें सिर्फ बोध देता हूं, ताकि तुम अपने बोध से ही जियो, जो तुम्हें ठीक लगे किसी क्षण में समझ पूर्वक, विचार पूर्वक, जागृति पूर्वक वही करना। फिर ऐसा भी है कि जो इस क्षण में ठीक है हो सकता है दूसरे क्षण में ठीक ना भी हो, इसलिए नियम जड़ हो जाते। तो पुरोहित और राजनेता चिल्लाते फिरते कि मैं लोगों को स्वच्छंदवादी बना रहा हूं, मैं लोगों को स्वच्छंदवादी नहीं बना रहा, और या फिर स्वच्छंदता की नई परिभाषा करनी होगी जैसी मैं करता हूं। स्वच्छंद की मैं परिभाषा करता हूं, स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गया जो, भीतर के संगीत को उपलब्ध हो गया जो। स्वच्छंदता का अर्थ मैं उच्छृंखलता नहीं करता, स्वच्छंदता का अर्थ है स्वयं के छंद को उपलब्ध, वही जो मैंने संगीत की बात कही, फिर उससे काव्य जन्मेगा और उससे सौंदर्य भी जन्मेगा। इस छंदोबद्धता का नाम धर्म है। यह जगत तो छंदोबद्ध चल रहा है, इसका छंद कहीं भी टूटा नहीं, हम टूट गए हैं इसके छंद से, हम दूर दूर गिर गए, हम छिटक गए, हमें वापस अपने छंद को पा लेना है। और अपने छंद को पाते ही हम जगत के छंद को पा लेंगे, आत्मा को पाते ही परमात्मा मिल जाता, भीतर का संगीत सुनाई पड़ते ही बाहर के आकाशों में व्याप्त सारा संगीत सुनाई पड़ने लगता, फिर बाहर बाहर नहीं, भीतर भीतर नहीं, दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ दोनों एक हो जाते हैं वही जीवन आया अपने परम शिखर पर। उनका विरोध स्वाभाविक है, यह विरोध जारी रहेगा, धर्मेश्वर इससे दुखी मत हो, उनके विरोध को नहीं रोका जा सकता, रोकने की जरूरत भी नहीं, फिर उनका विरोध मेरा काम भी करेगा, उनके विरोध के कारण बहुत लोग मुझमें उत्सुक हो जाते, उनके विरोध के कारण ही लोग यहाँ चले आते। अभी एक मित्र कलकत्ता से आए, पति पत्नी, सिर्फ इस कारण आए कि इतना विरोध सुना कि सोचा कि अपनी आंख से ही चलते देख लेना चाहिए। न उनकी धर्म में कोई उत्सुकता थी, न कोई ध्यान में उत्सुकता थी, मगर इतना विरोध सुना, सुनते सुनते सुनते कान पक गए। उन्होंने सोचा कि एक बार अपनी तरफ से चलकर देख लेना चाहिए कि मामला क्या है, जिस आदमी के पीछे इतने लोग विरोध में पड़े हों, कुछ बात तो वहां होनी चाहिए, नहीं तो इतने लोग विरोध भी क्यों कर रहे हैं। यहां आके चौंके, यहां आए तो धीरे से ध्यान में भी उत्सुक हो गए, नाचे गाए विपसना की, यहां आए तो ऐसे डूबे कि फिर 10 दिन रुक गए और अब कहते गए कि सदा के लिए आ जाने। तो विरोधी से तो कुछ नुकसान थोड़ी होता है, सत्य का कभी कोई नुकसान नहीं होता। गए हैं वापस सब निपटाने को वहां काम, कौन किस कारण आ जाएगा कहना कठिन, परमात्मा के रास्ते बड़े अनूठे। इसलिए धर्मेश्वर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो बगावती है, इसलिए विरोध स्वाभाविक है। सूखे हुए कुछ दरिया होते, उजड़ा हुआ एक सहरा होता, जंजीर पहन लेते हम अगर, दुनिया में तुम्हारी क्या होती। कुछ लोग अगर जंजीर पहन ले, बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट तो क्या हो तुम्हारी दुनिया में। सूखे हुए कुछ दरिया होते, सूखे हुए सागर होते, उजड़ा हुआ एक सहरा होता, एक उजड़ा हुआ मरुस्थल होता, जंजीर पहन लेते हम अगर, दुनिया में तुम्हारी क्या होती। होता भी क्या तुम्हारी दुनिया में, इस दुनिया में रौनक क्यों है। इस दुनिया में रौनक है कुछ बगावती लोगों के कारण, विद्रोह की अग्नि कुछ लोग जलाते रहे बुझने नहीं की, उनके कारण इस जगत में थोड़ी चमक है, दमक है, थोड़ी गरिमा है, थोड़ा गौरव है, नहीं तो बस ये मुर्दों की एक जमात है जो किसी तरह जी लेते, धक्के खा खा के और किसी तरह मर जाते, न उनके जीने में कुछ सार न उनके मरने में कुछ सार। मैं तो हूँ गुम कर गए दिल ए रविश, कौन मेरा हम सफर होने लगा। मैंने तो अपना दिल डुबाया है, मैंने तो अपने को गमाया है। मैं तो हूँ गुम कर गए दिल ए रविश, मैं तो एक पागल हूँ, एक दीवाना, एक मतवाला, एक मदमस्त, कौन मेरा हम सफर होने लगा, कौन मेरे साथ चलेगा। थोड़े से दीवाने ही चलेंगे, थोड़े से पागल ही चलेंगे, थोड़े से मस्तों की टोली ही चलेगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जो मैं कह रहा हूँ ये थोड़े से दुस्साहस लोग ही झेल पाएंगे। शेष तो नाराज होंगे क्योंकि शेष की दुकानों पर चोट पड़ती। यहाँ रहजनों रहनुमा एक थे, तेरी राह में कौन हायल न था, परमात्मा के रास्ते में लुटेरे तो बाधा डालते ही हैं, तुम जिनको पथ प्रदर्शक मानते हो वे भी बाधा डालते। यहाँ रहजनों रहनुमा एक थे, यहाँ लुटेरे और पथ प्रदर्शक सब एक थे। यहाँ रहजनों रहनुमा एक थे, तेरी राह में कौन हायल न था, परमात्मा के रास्ते पर सब बाधा डालते, क्योंकि लुटेरा भी नहीं चाहता कि तुम उसके रास्ते पे जाओ। तुम उसके रास्ते पे चले गए तो तुम लुटेरे की सीमा के बाहर चले गए, और तुम्हारे पथ प्रदर्शक भी छिपे हुए लुटेरे, वे भी नहीं चाहते कि तुम उसके रास्ते पर जाओ। नहीं तो मंदिरों में कौन जाएगा, तीर्थों में कौन जाएगा, यज्ञ हवन की मूर्ताएं कौन करेगा करवाएगा। ये इतना जो जाल है शोषण का फैला हुआ, ये एकदम व्यस्त हो जाए, नहीं वे कोई भी नहीं चाहते, उनकी नाराजगी स्वाभाविक। उनकी नाराजगी से घबराओ मत, उनकी नाराजगी से नाराज भी मत होना। यह कैसी महफिल है जिसमें साथी लहू प्यालों में बट रहा है, मुझे भी थोड़ी सी बिस्लगी दे कि तोड़ दूं यह शराब खान। ऐसी करो प्रार्थना परमात्मा से, यह कैसी महफिल है जिसमें साथी लहू प्यालों में बट रहा है। यहाँ मंदिर मस्जिद सब की बुनियाद में लहू, यहाँ अमृत के नाम पर जहर बांटा जा रहा है, यहाँ धर्म के नाम पर आदमी काटे गए हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जाते रहे हैं। यह कैसी महफिल है जिसमें साथी लहू प्यालों में बट रहा है, मुझे भी थोड़ी सी तिस्नगी दे कि तोड़ दूं यह शराब खान। स्याहियां बुन रही हैं रातें, तजल्लियां गढ़ रही हैं सूरज, खुदा और इबलीस की शराकत में चल रहा है यह कारखाना। ऐसा मालूम होता है कि शैतान और परमात्मा दोनों का षड्यंत्र हो गया, दोनों मिल गए, उनकी शराकत में, उनकी साझेदारी में यह कारखाना चल रहा है, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि यहाँ शैतान और पुरोहित में बड़ी दोस्ती, यहाँ शैतान ही पुरोहितों का असली खुदा है। खुला है दारों से कोई कह दे कि यह वो मंजिल है इर्तिराकी, जहाँ खुदा के सिफात पर भी नजर है बंदों की नाकिदाना। खुला है दारों से कोई कह दे कि यह है तारीख की अदालत, खड़ी हुई है कतार बांधे यहाँ नबूवत भी मुजरिमाना, जो राह के ढेर रह गए हैं वह उठे गर्द राह बनकर। हवा की रफ्तार कह रही है कि काफिला हो चुका रवाना, ये तो छोटा सा काफिला है दीवानों का, जो राह के ढेर रह गए हैं वह अब उठे गर्द राह बनकर। उठो, कब तक राह के ढेर बने रहोगे? जो राह के ढेर रह गए हैं वह अब उठे गर्द राह बनकर। हवा की रफ्तार कह रही है कि काफिला हो चुका रवाना, हम तो चल पड़े, कुछ दीवाने भी हमारे साथ चल पड़े। चलो फिक्र छोड़ो लोगों की, लोग तो कुछ कुछ कहते रहेंगे, उनकी चिंता लेने वाला आदमी तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। वे तो हर चीज की निंदा करते, उनके पास निंदा के सिवाय कुछ और बचा नहीं, देखने वाली आंखें नहीं, और अगर थोड़ी देखने की समझ भी है तो देखने की हिम्मत नहीं, क्योंकि अगर वे देखेंगे तो फिर बदलाहट करनी होगी, और बदलाहट करना कठिन सौदा है। सारी जिंदगी एक ढंग से जमा ली, उसमें सिर्फ सब लाना होगा। मैं अपने गांव जाता था, मेरे एक शिक्षक जो अब बूढ़े हो गए थे, उनसे सदा मिलने जाता था। आखिरी बार जब मैं गांव गया तो उनका लड़का मुझे मिलने आया, और उसने कहा कि पिताजी ने कहा है कि राह तो मैं देखता हूं तुम्हारी, कि कब तुम आओ, जब भी तुम आ जाते हो तो मेरे हृदय में फिर से जीवन आ जाता, मगर मैं डरता भी हूं तुमसे, और अब मैं बूढ़ा हो गया और तुम्हारी बातें झेलने की क्षमता मुझमें नहीं रही। मुझे पता चला कि तुम आए हो मेरे घर मत आने, और हालांकि मैं राह देखता हूं और रोता हूं कि तुम आते तो अच्छा होता। मैंने उनके बेटे को कहा कि एक बार और आऊंगा, बस एक बार, क्योंकि शायद फिर दोबारा मैं इस गांव में भी ना आऊंगा, फिर तब से गया भी नहीं हूं उस गांव। उनके पास गया, मैंने कहा आप इतने बेचैन क्या बेचे दी, मेरे आने से क्या भय? उन्होंने कहा भय ये है कि अब मैं मरने के करीब, अब तुम्हारी बातें ठीक लगती तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया, अब मुझे शांति से मर जाने दो, ये मानते हुए मर जाने दो कि मैंने जो पूजा पाठ किया था ठीक था। अब मैं नहीं सुनना चाहता कि मैंने जो पूजा पाठ किया था वो व्यर्थ गया, कि मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ थी, कि मेरी आकांक्षाएं व्यर्थ थी, कि मेरा धर्म छोटा था। डर लगता है सुनने में, क्योंकि अब मैं मौत के किनारे खड़ा हूँ, अब बदलने की जिंदगी को समय भी कहाँ रहा। मैंने उनसे कहा जिंदगी समय में बदलनी भी नहीं होती, एक क्षण में बदलती, अभी इतने तुम जिंदा हो। और मैं तुमसे ये भी कह दूं कि अगर मैं ना भी आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुद भी पता है बात हो ही चुकी है, इसीलिए तो डर रहे हो। ये डर क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है कि तुम्हें खुद भी पता है कि तुमने जो भवन बनाया था वो तांस के पत्तों का महल था, उसमें सच्चाई नहीं। मैं कहूं या न कहूं, मरते वक्त मौत ही तुम्हें दिखला देगी। अच्छा तो यही है कि मौत दिखला उसके पहले तुम देख लो। अभी भी समय, कभी भी देर नहीं हुई, अभी भी समय। एक क्षण में क्रांति हो सकती है। परमात्मा से दूर जाने में हजारों जन्म लगते हैं, पास आना एक क्षण में हो जाता है। ऐसे ही समझो कि एक आदमी पीठ करके सूरज की तरफ चल रहा है, चलता जा रहा है, दूर जा रहा है सूरज से, दूर जा रहा है सूरज से, हजारों मील चल चुका है। अगर आज हम उससे कहें कि लौट चलो सूरज की तरफ, तो वो कहेगा अब तो बहुत मुश्किल में बूढ़ा हो गए, मरने के करीब हूँ, हजारों साल से चल रहा हूँ, अब हजारों साल लगेंगे लौटने में। मैं उससे कहूंगा नहीं, तुम सिर्फ दिशा मोड़ के खड़े हो जाओ, जिस तरफ पीठ है उस तरफ मुंह कर लो, और सूरज सामने, सूरज से कोई दूर नहीं जा सकता, न कोई परमात्मा से दूर जा सकता है। हाँ पीठ कर सकते हो, फिर हजार साल पीठ की कि 10,000 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुड़ जाओ, जिस तरफ अभी पीठ किया हो उस तरफ मुंह कर लो, सन्मुख हो जाओ। सन्मुख होने का नाम सत्संग है, और जो तुम्हें सन्मुख कर दे वही सदगुरु है। सदगुरु की सदा निंदा हुई, उसके लिए हमने सदा सूली का आयोजन किया है, उसके लिए हमने जहर दिया है, गोली मारी है। ये हमारी पुरानी आदत है, इसलिए धर्मेश्वर इससे परेशान मत होना। मेरी बात पादरी पुरोहितों को चोट करती, नेताओं को चोट करती, क्योंकि मैं दो टूक कह देता हूँ, जैसी ये बात वैसी ही कह देता हूँ। मैं जो यह मूक व्यवहारी दुनिया में बहुत बड़ी चूक, बचकानी दुनिया है, रो तो दूध मिले, अंतर की पूंजी का फिर कैसे सूद मिले। आज जो जमाना है हुक्म का हुकूमत का, आज तो जमाना है हुक्म का हुकूमत का, कैसे हुंकार बनू। मैं तो बस हूं, सोने के पिंजरे में ऊंग रहा मिट्टू है, पीठ पड़ी थप्पी पर झूम रहा पिट्ठू है। जीना ही धर्म यहाँ, जीना ही मर्म यहाँ, कैसे परिपात बनू। मैं जो दो टूक हूँ, दो टूक कहने से कठिनाई, और मुझे तो कहना होगा, मैं तो वही कह सकता हूँ जैसा है, उसमें रत्ती भर भेद नहीं कर सकता। मैं तो वही कहूंगा जो है, और तुम भी वही सुनो जो है, और चिंता छोड़ो। जन्म मृत सुख और दुख आते ही चले जाते हैं, सत्य टिकता है, सत्य शाश्वत है। जीसस को सूली दे दी, इससे सत्य को थोड़ी सूली लग गई। जीसस को सूली दे दी, इससे सत्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। न दुखी हो, न परेशान हो, ना नाराज हो, ना उनके साथ व्यर्थ की झंझट में पड़ो। उन्हें उनका काम करने दो, तुम अपना काम करो, अपनी शक्ति इसमें व्यय मत करना। मेरे सन्यासियों से मेरा निरंतर यही कहना, व्यर्थ विवादों में मत पड़ो, व्यर्थ में मत पड़ो, तुम्हारी ऊर्जा झगड़े में उलझ जाएगी तो तुम्हारी हानि होगी। कहने दो लोगों को जो कहना है, तुम अपनी राह चले चलो, तुम अपना गीत गाए चले। कोई होंगे हिम्मतवर जो गीत को प्रेम करते हुए तुम्हारे साथ हो लेंगे, कोई होंगे रस पारखी, रसज्ञ, रसिक, वे तुम्हारे साथ हो लेंगे। बस उन थोड़े से लोगों का साथ हो जाना काफी है। जीवन संघर्षों से निखरता है, सत्य को बड़ी कसौटियां पार करनी होती, और सत्य कसौटियां पार करने में समर्थ है, झूठ कसौटियों से डरता है, सत्य तो कसौटियों को आमंत्रित करता है। इसलिए जो मुझे कहना है वो मैं जोर से कह रहा हूं, कहे वाजिद पुकार, तुम भी अपने जीवन की गूंज को गूंजने दो, छिपना मत, छिपाना मत, उद्घोषणा होने दो। जीसस ने कहा चढ़ जाओ मुंडेरों पर मकानों की और चिल्ला के कह दो जो तुमने जाना है, वही मैं तुमसे कहता हूँ, पर मकान की चिल्ला के कह दो जो तुमने जाना है। कोई होंगे रसद, कोई होंगे रसद, कोई होंगे मस्त जिन्हें तुम्हारी आवाज खींच लेगी, पुकार लेगी, जो तुम्हारे सांस हो लेगी। काफिला तो चल पड़ा, अब तुम यहां वहां की बातों में मत उलझो, किनारे की बातों में मत उलझो, बस पुकार देते रहो, हाथ देते रहो, शायद किनारों में उलझे हुए कुछ लोग तुम्हारे साथ हो लेंगे। मगर उन पर नाराज मत होना जिनका विरोध, उनका विरोध भी स्वाभाविक है। जरा जीर्ण नए का विरोध करेगा ही, मुर्दा जीवन का विरोध करेगा ही, असत्य सत्य का विरोध करेगा ही। और जब भी सत्य की किरण उतरती तो सारे अंधेरे की ताकतें इकट्ठी हो जाती, क्योंकि सारे अंधेरे की ताकतों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए जब हो रहा है ठीक हो रहा है, उसे स्वीकार ले और ध्यान रखो परमात्मा के बड़े अनूठे रास्ते से काम करने के। वह विरोध से भी अपनी बात का दबा लेता है। आज इतना।